بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين دا سوره ماعون دے نازل دے پس سوره تکاثر نہ او ددو ربط د مکی سوره سردار چ مکی دغه ستانه دا تا خدا غوا کچ دی بیت الله پریخدا اس دلتا کی دا دین پریخدے او سڑی دے سرمائی دلاتا د مال دلاتن اغه تزجر ور کی او دا صفات ذکر کی داود سوره صدا زجر دے بے تکذیب الدین او شپک صفات د دی سڑی ذکر کی دا شپک صفات یا کافر کی موجودگی یا منافق کی د مسلمان صفات دی او دا سرمایہ دارانہ نظام مطلق اغه اصول بیا پدی آیات کی ذکر دی ارا ایت الذی اللہ وی آیا لیدنے تا سارے تا نے تا فکر کر دے یو کل دی بوچ در وجن گنی بیت دین قیامت یا بیت دین در وجن گنی اسلام د اسلام حکم او داغی قانون سے کی اگے نہ انکار کی خیب ابن عباس دا معنی کرے رضی اللہ تعالی عنہ اگے دی اسلام دا حکم نہ انکار کی دا نہ منم فذالک الذی نو دا اگ سارے دے یدو قل یتیم چی دکی ور کی یتیم تا چن نزول کی خوبیا دی ذکر دی یا مطلب ولید دے بل دے بل دے خب ہر حال اگر کڑے دے مطلب اگے یتیم تا خپل حق نہ ور کے یا تعام دے نو لہذا بس یتیم تا حق نہ ور کے دے یتیمانان او دے مسکینان او دے غریبانان او مال خوری او سم دا چانتے پ دنیا کے دا ترتیب روان دے دا ترقی یافتہ دنیا تے دا دریمی دنیا تول مال دے را کا جے خوری دا دوی بالکل دان تا رس دا نہ گنی دا گنی من ناروا کو دریمی دنیا مال تول دی پڑ دی دنیا دری سے تقسیم کڑے کنا ترقی یافتہ ترقی دیر دا دریم دنیا دا غدیر غریب ممالک چی دی دوی اغا سرمایی اغا توی دوی خوری پاوی بانی قسم قسم مرزونا او اغا دوایانی ورطا ورسقی او اغای تبا کرن او دوی دا غیم مال خوری اللہ وی دار دکار دی فضا دکل لذی دو قول یتیم نو دا غا سرید چی دیکی ورکی یتیم تا ولا یخود دو ترغیب نورکی علا طعام المسکین پا طعام دا مسکین باندی مسکین لدے تو خوراک نہ ور کے خان دے بس ہر سے غریب غریب تر جڑی گی او مالدار مالدار تر جڑی گی دار دین نظام فلسفہ دا فویل للمسلمین اس پر سرمایہ داراں نظام کے کوئی اصولی کنا یا قابل نظام پوچھے اگے کہ خدا طریقہ و اشتراکی نظام کہ اگے کو دستر مون جا دس نہ کولو و سرمایہ داراں نظام والا کو ظاہرا تا تو پوری کو تو پوری منظم کئی کنا اللہ وی و دا مون تیر دغار دے مون سر تبا تھا فویل للمسلمین نو تبائی دا للمسلمین دا پار دا مسکون کو دا کم مسکون کی دی اللذن دا کسان دی همان صلاتهم فی دی دا منزون اخبرنا ساہون غفلت کون کی دی ساون غفلت کون کی ابو العالیہ وئی یو اخرون الصلاۃ عن وقتها من درست کئی دقل وقتنا کوچی عطا سے وئی وئی شکر الحمدللہ الذی قال الذين هم عن صلاتهم ساهون خرت داس وئی جے منز غفلت کئی یعنی منز درست شی او داس ونمے کہ ہم فی صلاتهم ساهون کہ پ منز کی غفلت کئی کہ پ منز کی غفلت وئی لو نو وئی و اینا لا نساہی کم یو منکر جے غفلت نہ کئی غلطی گنا من قتول داس کی داخلت دید پاری دیدی ویدی دیو پا منز کی خطا کی دل دیو منز رستو کول دی اللذین هم من صلاتیم ساہون اللذین هم یراؤن پینزم صفت داده چه دا کسان دی چه ریا کئی اے دی ریا کئی تاوی چه نتا خود دل دی یتیم لسن ورکی مسکن لا فلانی دا کرا دل انگر دی خلق لدوڑای ورکی اللہ و یه غفری دا ما تا پتا دا اگر دا در ریا کاری دا اگر صرف خلق تا زان خی تا غیر دا که گنه غریب سل لده زان سن ورکی اللذین هم یراؤن یا دال پا من سرم کل کل دے راشی کنا دے ریح کئی دا دا دا دا مندی ابل کال چی دا تیر دا دو دا تیر اوتنو چیو اگه که به دست چل کولو چی ار یو با ورکلو تاسو با بوس یادیو کنا اخبار که برا تلل ار یو با ورکلو نن فلانه نواز شریف دا فلانی جماعت با دروازه که ناز تو او دا خلق بوتانی سپا کول تو اسمه دو مرا زیاد کسان نارم سا دو پینزه مایوز دید بدبخت زامن تو گر دار دیم اصداق نجی نورسه جیدی کنا که تو دا بوتان سپا کول دا پارتا تا روتون رو را یادی شوی اللذین هم یرا اون بیا اخبار وارم دان تو دره آ کسان چی دی ریا کی و یمنعو دان خی خلقو تا و یمنعو الماعون او منع کی الماعون اغا معمولی سیزنا اللہ وی و دی دا چی دا غط غط خرچی کی دا ریا دا پارا کی گنه دا دن تا مارچه سو وارد مارچه سو نظر کی دا دوم را زیاد بقیل لے ماعون ستوی دا کی گی اغا معمولی سیزو چی پا استعمال کی عام استعمال کی اغر ازی اغی که بیادی لی معنی دی عون پی کی گی مدد پی کی دا خورتوبی بیا ششل معنی کشپار اس معنی تقریبا خورتوبی دا معون کلی دی خدا را چی معمولی سیزو بسا اغا معمولی سیزو نا چی ساریا تلگ راکا یارا دا دا چکم شے سارے واپس کئی لگ لور راکا لگ چکم دینا مطلب دا دا گنٹائی دی راکا دا بلچائی دی راکا دا چیز نراکا دا تیو غواری دا ندر کئی او دے بیا صداقہ کئی نفت اولا گیدہ تی دا صداقی دا بل سا مقصد دا پارا دی دے سا مخلص ندے پا دے تردی پوری داد باب اغا یو فصل ختم شد دویم فصل که پاقی که زواجیرو او پسرمایداران نظام چه پا دیس ورسونو که سوچوی کنا نو فسیح و بلیغ رد اغای پا دیس ورسونو که پاقی بانده او که داقی پا فکر بانی ردو کنو